ते पूर्णस्य ब्रह्मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृपा जी को दक्षिण पार्श्व से तृतीय स्विच लगा देंगे। एक बढ़ा दीजिए। तीन में है ठीक। नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत, ऐसे मंत्र में आया। अभी टीका में कहते हैं, क्रियापद प्रयोगाभिप्रायं तद अनुवाद पूर्वकम् आह। क्रियापदस्य प्रयोग तस्मिन् यो अभिप्रायः तम, तो क्रियापद व्याक्रियत, ये क्रियापद क्यों है तो तद अनुवाद पूर्वकम्, क्योंकि व्याक्रियत में यहाँ कर्तृकर्म प्रयोग हुआ है, तो कर्तृकर्म प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है। सीधा तो क्रियापद कह सकते थे, इस प्रकार के प्रयोग दिखा रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं भाष्य में, व्याक्रियत इति कर्म कर्तृ प्रयोगात तद स्वयं एव आत्मा एव, तद स्वयं एव कर्तात्मा एव व्याक्रियत। वी आ अक्रियत विस्पष्टं नाम रूप विशेषावधारण मर्यादं व्यक्ति भावं आपद्यत। व्याक्रियत इति कह करके था प्रतीक लिए, कर्म कर्तृ प्रयोगात, जैसे विद्यते काष्ठम, तो स्वयं काष्ठम स्वयं अव विद्यते, चैत्र से तत्र न कोऽपि कर्तृत्व, तो काष्ठ में ही काष्ठ जो कि वास्तव क्षिति क्रिया का कर्म था, किंतु उसमें अभी कर्तृत्व आरोपण कर देते, कहते काष्ठ स्वयं ही भेदन हो जाता है, अर्थात चैत्रगत कर्तृत्व को निराकरण करके काष्ठ में ही कर्तृत्व डाला जाता है, इसको कहा जाता है कर्म कर्तृ प्रयोग। तो इसी प्रकार की यहाँ परमात्मा हो गए कर्ता, और कर्म कौन है यहाँ, वास्तव कर्म क्या है, सृष्टि जगत, तो किंतु कर्म जो जगत है उसी में ही कर्तृत्व, अर्थात जगत इस प्रकार की हो गया, अर्थात आत्मा अनायास इस प्रकार की बन गया, तात्पर्य वही कर्म कर्तृ प्रयोगात तद स्वयं एव, स्वयं अर्थात आत्मा एव व्याक्रियत, अर्थात यहाँ कर्ता कर्म कोई दो पदार्थ वास्तव नहीं रहा, आत्मा एव दो नंबर टिप्पणी, आत्मना एव व्याक्रियत, व्याक्रियत शब्द टीका में कहते हैं कर्म कर्तृ में, ये जो कर्म है वो कर्तृ इच्छितम कर्म नहीं, क्रिया को ही कर्म नहीं ना, कर्म जो है वो कर्तृ इच्छितम कर्म, किंतु अभी वो कर्म को हम कर्तृत्व न देखते हैं, वास्तविक घटना को वो कर्म जो है वो तो कर्म है, कर्ता का इच्छितम, चैत्र का इच्छितम हो गया वो काष्ठ, किंतु अभी चैत्र का वहाँ जो कर्तृत्व है वो कर्तृत्व को गौण करके काष्ठ में कर्तृत्व डालते हैं, कर्म का कर्म तो रहेगा, प्रत्यय जो होता है वो क्रिया में होता है, प्रत्यय तो क्रिया में होगा, प्रत्यय क्रिया में हो जाएगा, कर्म वही कर्म रहेगा। अभी वास्तव क्या हुआ, जो कर्म था अभी हम उसको कर्तृ रूपेण देख रहे हैं, देख रहे हैं, तो कर्मवाची प्रयोग होने से जैसा जैसा क्रिया के साथ रूप होना चाहिए था ऐसे ऐसे अभी हो जाएगा, किंतु है तो अभी हम इसको कर्तृवाची प्रयोग करते हैं, किंतु मूल तो ये कर्म है, तो ये मूल तो कर्म किंतु कर्तृवाची प्रयोग करते हैं, इसको दिखाने के लिए कर्म में जो जो क्रिया होनी चाहिए वो सब भी यहाँ दिखा देते हैं, यक होगा, चीण होगा, आत्मनिपद होगा, ये सब कर्मवाची में होना चाहिए, यद्यपि यह भी कर्तृवाची है तो भी ये हो जाएगा, इसलिए बता मतलब यही सूचना देने के लिए कि ये वास्तविक कर्म ही था कि जो अभिकर्ता रूप में दिख रहा है कर्मकर्त्री प्रयोग। टीका में तत्र पदच्छेद पूर्वकम तदवाच्यम अर्थम आह, तत्र अर्थात क्रियापद है, व्याक्रियत ये क्रियापद है, उसमें पदच्छेद करके तदवाच्यम अर्थम आह अर्थात इसमें जो कर्मकर्त्री प्रयोग हुआ है इसका वास्तव अर्थ कहते हैं भाष्य में। व्याक्रियत प्रथम पंक्ति में वी आ अक्रियत, पहले वी आ गया, वी अर्थात विस्पष्टम, विस्पष्टम अर्थात नाम रूप विशेष अवधारण मर्यादम, मर्यादम पर्यंतम, व्याकरण तब तक होगा जब तक नाम रूप का विशेष रूप से अवधारण हो जाएगा, नहीं तो सामान्य रूप से प्रथम आएगा कि तो अयम नाम अथवा इदम रूपम, इस प्रकार के सामान्य रूप से आ गया, किंतु अयम नाम नहीं, आगे देवदत्त अयम यज्ञ दत्त अयम इस प्रकार की विशेष नाम रूप आने पर्यंत ये व्याकरण क्रिया होगा। ये उपसर्ग है अक्रियत क्रिया के साथ, ये दोनों उपसर्ग नाम रूप विशेष अवधारण मर्यादम, मर्यादम तीन नंबर टिप्पणी दे दिया पर्यंतम, तो नाम रूप का विशेष ज्ञान होना पर्यंत ये व्याकृत हुआ। जैसे अंधकार में कुछ पदार्थ है, अभी मन अंधकार गाढ़ था, अभी कुछ प्रकाश आ गया जिससे कि अंधकार अभी मंद हुआ, हमको पता चला पदार्थ कुछ कुछ है, व्याकरण तो हुआ किंतु अभी विस्पष्ट व्याकरण हुआ नहीं हुआ, इसलिए आगे कहते कि फिर अर्थात स्पष्ट प्रकाश आने से जैसे वो हो गया कि विशेष अवधारणा पर्यंतम व्यक्ति भावम आपद्यत। ठीक है, स्वयं एवं कुतो विशेष्यते कारण मंतरेण कार्य उत्पत्तिर अयुक्ता इति आशंक्य आह, स्वयं एव आपने कह दिया कि आत्मा स्वयं ही इस रूप से तो हो गया, तो स्वयं एव कैसे कह दिए, कारणम अंतरेण अन्य कोई कारण नहीं है, तो एक ही खाली उपादान कारण कुछ अन्य रूप में परिवर्तन हो जाना ये नहीं हो पाएगा, कर्ता चाहिए कोई करण चाहिए कोई अधिकरण चाहिए ये सब आवश्यक है, तो कारणम अंतरेण, कारणम अंतरेण तो कारक अंतरेण, तो कारक के अन्य कारक के बिना कार्य उत्पत्ति अयुक्त कार्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी ऐसे उसकी आशंका आशंका करके भाष्य में सामर्थ्याद आक्षिप्त नियंत्री कर्तृ साधन क्रिया निमित्तम, सामर्थ्याद आक्षिप्त क्योंकि प्रथमे सृष्टि होने से पहले केवल विशिष्ट माया विशिष्ट चैतन्य उतने ही तो है, इसलिए अन्य कोई तो नहीं है, कारक अंतर कोई उपस्थित ही नहीं है कि आप अन्य किसी को ले सकते हैं, इसलिए कहते हैं सामर्थ्यात आक्षिप्त, किंतु कोई क्रिया हो रहा है मतलब अन्य कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ है नहीं किंतु होना चाहिए, ऐसा स्थिति में समाधान देते हैं, कहते हैं आक्षिप्त नियंत्री कर्तृ साधन क्रिया निमित्तम, आक्षेप से प्राप्त हो जाता है नियंत्री, टीका में दिया अच्छा तो नियंत्री, नियंत्री अर्थात कोई प्रयोजक, कर्ता कर्ता अर्थात कोई प्रयोज्य, आगे साधन और क्रिया, कोई उत्पत्ति होने के लिए कुछ क्रिया होना पड़ेगा, कुछ साधन जरूरत होंगे, कुछ कर्ता होंगे और कुछ प्रयोजक कर्ता बनेंगे, घट उत्पत्ति जैसे तो कुलाल में कुछ क्रिया होगा अनयन करेगा मृत्यानयन जलानयन ये सब करेगा, कुछ साधन जरूरत होगा दंड चक्र इत्यादि जरूरत होंगे, कर्ता कुलाल जरूरत होगा, प्रयोजक जो क्रेता जो खरीद करने वाला वो प्रयोजक होने से कुलाल घट बनाएगा, तो इस प्रकार की यहाँ आक्षेप से अन्य पदार्थ सब आ जाएंगे जो कि क्रिया का निमित्त बनेंगे। टीका में निर्हेतु कार्य सिद्ध अनुपत्या आक्षिप्तो नियंता जनयिता कर्ता च उत्पत्तो साधन क्रिया कारक व्यापारस तन्निमित्तं तदपेक्ष्य व्यक्तिभावं आपद्यत इति योजना। निर्हेतु कार्य सिद्धि अनुपत्या, निर्हेतु बहुव्रीह अर्थात निर्हेतु को कार्य सिद्धि नहीं हो पाएगा, कार्य सिद्धि के लिए हेतु चाहिए, इसलिए अगर कोई क्रिया हुई तो निश्चित रूप से आक्षेप से अन्य पदार्थों को भी लाना पड़ेगा जो कारकांतर, किसको लाएंगे, भाष्य में कहा गया नियंता, नियंत्री कहा गया, नियंत्री का अर्थ प्रथमांत हो गया नियंता, नियंता का अर्थ जनयिता, तो घट जनन में जनयिता कौन है, और जनयिता हो गया क्रेता और जन्म किसका हो रहा है घट का, तो जनी धातु का अभी कर्ता कौन हुआ कुलाल, जनी धातु का कर्ता होगा जिसका जन्म होगा वो जनी धातु मिट्टी ही अर्थात घट ही यहाँ जन धातु का कर्ता है, तो इसलिए प्रयोजक कौन हो जाएगा कुलाल, तो घट उत्पत्ति में कुलाल ही हो गया जनयिता, तो मिट्टी को क्योंकि यहाँ जन धातु का कर्ता कौन होता है किसका जिसका जन्म होगा वही जन धातु का कर्ता है, तो जन धातु का कर्ता घट, घट का जन्म हो रहा है इसलिए घट घटो जायते कहते हैं, इसलिए जन धातु का कर्ता हो गया घट, तो जनयिता हो जाएगा कुलाल। इसी प्रकार की नस नस अदर्शन नस धातु का कर्ता अगर कहेंगे कि घटो नश्यति, तो नस धातु का कर्ता कौन होगा घट, तो चैत्र नाशयति हो जाएगा वो प्रयोजक होगा, तो इसी प्रकार की यहाँ भी कहते हैं कि नियंत्री नियंता अर्थात तो जनयिता नवटिप्पणी जनयिता प्रयोजक आगे कर्ता दे दिया टीका में कर्ता च, तो जनयिता भी चाहिए प्रयोजक भी चाहिए कर्ता भी चाहिए, कर्ता दस नंबर टिप्पणी दे दिया प्रयोज्य, एक प्रयोज्य चाहिए और एक प्रयोजक चाहिए, उत्पत्तौ उत्पत्ति में जनयिता भी चाहिए कर्ता भी चाहिए, और उत्पत्तौ उत्पत्ति शब्द यहाँ दहल दीपक न्याय न उभय पार्श्व संबंधी साधन क्रिया कारक व्यापार, उत्पत्ति में जैसे जनयिता और कर्ता चाहिए इसी प्रकार की साधन क्रिया और कारक व्यापार भी चाहिए, कारक में व्यापार होना चाहिए और साधन रूप को क्रिया, साधन क्रिया कर्मधारय अर्थात जो कुलाल का जो क्रिया हो रहे घट उत्पत्ति क्रिया ये भी चाहिए, तन निमित्तम भाष्य में दिया नियंत्री कर्त्री साधन क्रिया निमित्तम, तो तन निमित्तम अर्थात तद अपेक्ष, तो तन निमित्त में बहुव्रीहि हो जाएगा तभी टीका में तद अपेक्ष घटेगा, तथा नियंत्री कर्त्री साधन क्रिया निमित्तम यस्मिन यस्याम उत्पत्तो तद अपेक्ष, ये सबको अपेक्षा करके व्यक्तिभाव आपद्यत इति योजना, जगत व्यक्तिभाव को प्राप्त किया। नाम सामान्यम प्रथमे तो नाम सामान्य होगा और देवदत्तादीना विशेष नामना संयुज्य सामान्य विशेषवान अर्थो नाम व्याकरण वाक्य विवक्षित इति आह, प्रथमे नाम सामान्य आगे फिर देवदत्त, ये देवदत्त हो गया विशेष नाम, संयुज्य सामान्य विशेषवान अर्थ अर्थात जगत सामान्य विशेषवान दोनों प्रकार के नाम व्याकरण वाक्य विवक्षित, जो कहा गया कि नाम रूपाभ्याम तो नाम शब्द से सामान्य और विशेष ये दोनों का ग्रहण हो जाएगा, इसलिए जब पूछते हैं भाई कौन आया है कहता है पहले क्या कहेगा मैं आया हूँ, पहले नाम नहीं कहेगा, पहले सामान्य है ये अर्थात ये हमारा केंद्र में है कि हम सामान्य है, आगे फिर विशेष का तो आरोप होता है, बुद्धि चलने से विशेष हो जाता है, जब बुद्धि चलने से पहले तो सामान्य। भाष्य में असौ नामा इति सर्वनामना अविशेषो अभिधान नाम मात्रम व्यपदिशति, कैसे व्याकरण हुआ सामान्य रूप से कहते हैं असौ नामा वो हो नाम वाला, तो असौ नामा असौ ये सर्वनाम हुआ, ये असौ यहाँ अव्यय ऐसा कहेंगे टीका में, टीका में दे दिया असौ शब्द स्रोतो अव्ययत्वेन नेय, तो असौ ये अव्यय है, असौ नामा इति सर्वनाम हो गया अदस अविशेषाभिधानेन, विशेष अभिधान नहीं है कहते वो कह दिया, वो कहने से कोई विशेष नहीं कहता है, नाम मात्रम व्यपदिशति नाम सामान्य, और देवदत्तो यज्ञदत्त इति वा नामस्य नाम अस्य इति असौ नाम अयम, देवदत्तो यज्ञदत्त ये सब विशेष नाम हो गया, इति ये विशेष नाम। ठीक है, जैसे नाम रूपाभ्याम कहा नाम में सामान्य विशेष कह दिया, इसी प्रकार के रूप सामान्यम शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्णादिना विशेषण संयोज्य उच्यते रूप व्याकरण वाक्य न इतिहास, रूप सामान्य भी हो जाएगा अर्थात कहेंगे रूपवान, किन्तु किस रूपवान कहने से कहते हैं शुक्ल कृष्ण इत्यादि ये सब विशेषण, शुक्ल कृष्ण आदिना विशेषण विशेष रूप से संयुज्य मिला करके रूप व्याकरण, अर्थात व्याकरण होने का समय प्रथम सामान्य आएगा बाद में विशेष आएंगे, तथा भाष्य में तथा इदमिति शुक्ल कृष्णादीनाम अविशेष, शुक्ल कृष्णादीनाम अविशेष। अविशेष एक नंबर टिप्पणी दे दिया सामान्याकार, इदम शुक्लम इदम कृष्णम व रूपम अस्य इति इदम रूपम, ये शुक्ल है ये कृष्ण है, इस प्रकार के इदम कहने से सामान्य हो गया, शुक्ल कृष्ण कहने से ये विशेष होगा। सामान्य अविशेष तथा इदम इति शुक्ल कृष्णादीनाम अविशेष, पंक्ति इस प्रकार के ना, शुक्ल कृष्णादीनाम इदम इति अविशेष। जब कहेंगे इदम रूपम अस्य, जैसे वहां कहेंगे असौ नामा अयम, असौ नामा कहने से ये सामान्य कह जाता है, इसी प्रकार की कहते हैं। जैसे कहेंगे कि देवदत्त यज्ञ दत्तादीनाम असौ नामा, तो ये विशेषों का ये सामान्य नाम, इसी प्रकार की यहाँ पंक्ति भी है। तथा इदम इति शुक्ल कृष्णादीनाम अविशेष, शुक्ल कृष्णादि इस प्रकार की कहेंगे तो ये अविशेष को कहेगा, विशेष को कहेगा, तो शुक्ल कृष्णादि नाम इदम जब कहेंगे अविशेष, इसलिए पंक्ति तो इस प्रकार लिखा गया, इदम इति शुक्ल कृष्णादि नाम अविशेष, अन्वय तो करना है शुक्ल कृष्णादि नाम इदम इति अविशेष, पहले आएगा इदम रूपम तो इदम अविशेष होगा। तो कहते हैं इदम शुक्लम इदम कृष्णम, तो सामान्य विशेष, सामान्य विशेष इस प्रकार के होता है, तो इदम शुक्लम कहने से इदम हो गया सामान्य अंश, शुक्ल हो गया विशेष अंश, इति इदम रूप। ठीक है, पूर्व पृष्ठ में अव्याकृतमेव व्याकृतात्मना व्यक्तम इति एतत् सूक्त प्रबुद्ध प्रबुद्ध दृष्टान्तेन स्पष्टयति। अव्याकृत सृष्टे प्राग अव्याकृत था, अभी व्याकृतात्मना व्यक्तम, व्याकृत रूप से ये व्यक्त हो गया, अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नाम रूप विशिष्ट होकर के इंद्रिय ग्राह्य हो गया, इति एतत्। तो अभी अव्याकृत व्याकृत ये कैसे समास दिखते हैं कि सुप्त प्रबुद्ध दृष्टांत, जैसे सुप्त प्रबुद्ध, जब सुप्त था वो व्यक्तित्व था नहीं था, था किंतु ये व्यक्ति का कोई कार्यकलाप नहीं दिखने से वो व्यक्ति होने पर भी तन निमित्त को कोई कार्य नहीं हो रहा था, किंतु जब वो जग गया कहते हैं तन निमित्त को कार्य दिखने लगा। इसी प्रकार की पदार्थ होने पर भी जब नाम रूप विशिष्ट नहीं हुआ है तब इंद्रिय ग्राह्य इत्यादि नहीं होने से वो पदार्थ होने पर भी उसका कार्य नहीं दिखता था। तो दृष्टांत देते हैं सुप्त प्रबुद्ध, जैसे अव्याकृत व्याकृत इसी प्रकार की सुप्त प्रबुद्ध, सुप्त प्रबुद्ध में समास कह पाएंगे, पूर्वम सुप्त अधुना प्रबुद्ध, नहीं तो युव सुप्त सब प्रबुद्ध हो जाएगा क्या, कर्मधारय नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ ये विशेष सूत्र है क्या, पूर्व काले का सर्वजर पुराण नव केवला समानाधिकरण है ना, ये विशेष सूत्र है। जैसे वहाँ दृष्टांत देते थे स्नातानुलिप्त अस्थि हाथी, पहले स्नान करेगा आगे मिट्टी में अनुलिप्त हो जाएगा, तो ये दृष्टांत देते हैं स्नाता अनुलिप्त, जो स्नात है वही अनुलिप्त है नहीं है, जब अनुलिप्त है फिर स्नात नहीं है, इसलिए पूर्वम स्नात अधुना अनुलिप्त विशेष कर्मधारय है। ना ना यहाँ तो सोया पुरुष और जगा हुआ पुरुष प्रबुद्ध सामान्य रूप से भाष्य में तदिदम अव्याकृतम वस्तु एतरही एतस्मिन्नपि काले नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत असौ नामा अयम इदम रूप अयम इति। तदिदम तदिदम तद कहने से परोक्ष हो जाने से उसको तद कह दिया, क्योंकि सृष्टि से प्राक पूर्वकालिक, पूर्वकालिक होने से वर्तमानिक नहीं है, नहीं है तो उसको तद पद से कह गया, और इदम इदम कह करके जगत अभी जो नाम रूप में दिख रहा है, कहते हैं इदम तद अव्याकृतम वस्तु, वही जो अव्याकृत था वही अभी इदम बना है, एतरही एतरही अर्थात एतस्मिन् अपि काले अभी नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत व्याक्रियते नाम रूप के द्वारा व्याकरण हो गया। असौ नामा अयम किस प्रकार व्याकरण हुआ अभिनय करके दिखाते हैं, असौ नामा अयम जब सोया हुआ था तब उसका नाम पता नहीं था, जब उठ गया तब कहते हैं अयम देवदत्त। तो इस प्रकार के इदम रूप अयम बहुव्री है, असो नाम इदम रूप, ये सब में बहुव्री है। इदम रूपम अस्य टीका में तद्भेत्यत्र मूल कारणम उक्त्वा तन्नाम रूपाभ्याम इत्यादिना तत्कार्यम उक्तम इदानीं प्रवेश वाक्यस्थ स शब्द अपेक्षितम अर्थम आह। प्रवेश वाक्य से पूर्व में जो अंश था उसका तात्पर्य कह करके शब्द का भी पद को लेकर के व्याख्यान हो गया। तद्ध इत्यत्र तद अर्थात वह ये जगत कथन करके मूल कारणम उक्त्वा, मूल कारण माया विशिष्ट चैतन्य तन नाम रूपाभ्याम इत्यादिना तत्कार्यम उक्तम। नाम रूपों के द्वारा उस जो अव्यक्त जो व्यक्त रूपेण परिणत हो गया वो कार्य रूप में हो गया, तत्कार्यम उक्तम ये भी हो गया। अर्थात तद है यहाँ से लेकर के प्रवश वाक्य प्राक्तन ग्रंथ व्याख्यान हो गया, तात्पर्य वही है। तो नाम रूपाभ्याम इत्यादि के द्वारा कार्य कह दिया गया। इदानीम आगे प्रवेश वाक्यस्थ स शब्द अपेक्षितम अर्थम आह। प्रवेश वाक्य में आगे है स एस आ प्रविष्ट आ नथाग्रेभ्य, ऐसे आगे मंत्र है। तो स एस प्रविष्ट तो स शब्द से वही परमात्मा को कहा जाता है। अभी कहते हैं कि स शब्द अपेक्षितम अर्थम आह, वही सृष्टि करके फिर प्रवेश कर किया, स शब्द अपेक्षितम अर्थम आह। अच्छा स शब्द से परमात्मा को कह देता है मंत्र 186 पृष्ठ में है तृतीय पंक्ति में अंतिम है ना, स एस इह प्रविष्ट, स अर्थात प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म आत्मा, एस इह प्रविष्ट, यह अर्थात जो अभी जगत सृष्टि हो गया इस जगत में वो प्रविष्ट है। अभी स शब्द के लिए कह रहे हैं भाष्य में, यदर्थः सर्वशास्त्र आरंभो यस्मिन् अविद्यया स्वाभाविक्या कर्तृक्रिया फलाध्यारोपणा कृता यः कारणं सर्वस्य जगतो यदात्मके नाम रूपे सलिलाद इव स्वच्छान् मलमिव फेनम् अव्याकृते व्याक्रियेते यश्च ताभ्यां नाम रूपाभ्यां विलक्षणः स्वतो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः स एष अव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे व्याकुर्वन् ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्तेषु देहेषु इह कर्म फलाश्रयेषु असनायादि मत्सु प्रविष्टः। यदर्थः सर्वशास्त्रारम्भः, जिसके लिए सारे शास्त्र का आरंभ हुआ है। तो किसी के लिए कहते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान के लिए कहते हैं यदर्थः, तो यस्मै यदर्थ समाज कैसे कहें, इदम होने से यदर्थ हो जाएगा अयम, यस्मे अयम, अयम किसको लेंगे आगे पंक्ति देख करके बोलिए, यदर्थ सर्वशास्त्र आरंभ, ये पुंगलिंग है जिसके लिए सारे शास्त्र का आरंभ हुआ है। यस्मे अयम, अयम अर्थात सर्वशास्त्र आरंभ, जिसके लिए सर्वशास्त्र आरंभ अर्थात उस ब्रह्म का ज्ञान के लिए ही सर्वशास्त्र आरंभ समानाधिकरण है। यदर्थ सर्वशास्त्र आरंभ, जिस ब्रह्म का ज्ञान के लिए सारे शास्त्र का आरंभ किया गया। अच्छा तो सारे शास्त्र का आरंभ किया गया ब्रह्म का ज्ञान के लिए, ये अभी अव्याकृत का वर्णन क्यों करते हैं, पहले प्रश्न किया था अव्याकृत अर्थात माया, ये माया का निराकरण हो जाने पर ही सर्व पुरुषार्थ सिद्धि कहा गया था, अभी उसको फिर दिखाते हैं। यस्मिन् अविद्यया स्वाभाविक्या कर्तृक्रिया फलाध्यारोपणा कृता यदर्थ, जिसके लिए जिस ब्रह्म के लिए सारे शास्त्र आरंभ किया गया, जिसमें अविद्या से कर्तृक्रिया फल का अध्यारोपण किया गया, जिसमें कहने से किसमें अध्यारोप किसमें होता है, ब्रह्म अधिष्ठान, अधिष्ठान ब्रह्म, यस्मिन यस्मिन अर्थात वही ब्रह्मणी, अविद्यया तो अविद्या, अविद्या अर्थात मूलाविद्या स्वाभाविक्या, तो अविद्या कहने से अभी हमको यहाँ घट नहीं है, घट का अज्ञान हो रहा है, कहेंगे ये घटा ज्ञान से ये जगत अध्यस्त हो जाएगा, कहते हैं इस प्रकार की नहीं है, कहते हैं स्वाभाविक्या। स्वाभाविक्या का अर्थ कहते हैं चार नंबर टिप्पणी, अनादि सिद्धया अर्थात ये मूला विद्या को यहाँ लिखा है स्वाभाविकी। स्वाभाविकी अर्थात जो स्वभाव से आया, अर्थात किसी कर्ता के द्वारा आरोप नहीं किया गया, तो स्वाभाविकी अर्थात अनादि सिद्ध माया तया उसके द्वारा। और वो क्या कर दिया माया, कहते हैं कर्तृ क्रिया फला अध्यारोपणा कृता, कर्ता च क्रिया च फलम च इति कर्तृ क्रिया फलानि, तो कर्तृ क्रिया फलानाम अध्यारोपणम यस्यम क्रियायाम सा क्रिया कर्तृ क्रिया फला अध्यारोपणा। तो जिस अविद्या के द्वारा ये क्रिया की गई है, कौन सा क्रिया, कहते कर्ता कर्म फल का अध्यारोपण करने का जो क्रिया कृता। तो स्वाभाविकिया में तृतीय है, अध्यारोपण में प्रथमा है, ये समानाधिकरण नहीं हो जाएगा। अविद्या स्वाभाविकिया ये दोनों समानाधिकरण है, पंक्ति दिख रहा है ना, अविद्या स्वाभाविकिया ये दोनों तो समानाधिकरण हो गए अर्थात माया, किंतु आगे कर्तृ क्रिया फलाध्यारोपणा कृता ये प्रथमांत है, टावंत है, अर्थात कर्तृ क्रिया फलाध्यारोपणा रूप को जो क्रिया, वो क्रिया जिस अनादि माया के द्वारा किया गया। यह कारणम सर्वस्य जगतः, जो सारे जगत का कारण, यह कहकर फिर किसको लिया जाएगा, वही ब्रह्म को। यह कारण सर्वस्य जगतः विवर्त उपादान कारण, यदात्मके नाम रूपे, तो यदात्मक में बहुव्रीहि है, तो यद आत्मा ययो हो नाम रूपयो हो, ये नाम रूप का वास्तव रूप क्या है, वही ब्रह्म है। यद पद से फिर किसको लिया जाएगा, वही ब्रह्म को लिया जाएगा। यद अर्थ में यद से किसको लिया गया था, प्रथम जो यद पद से किसको लिया गया, अच्छा ब्रह्म को। यस्मिन अविद्या वहाँ यद पद से ब्रह्म, यह कारण सर्वस्य जगत यहाँ यह से ब्रह्म, यदात्म के नाम रूपे यहाँ यद पद से वही ब्रह्म। तो जिस रूप मतलब नाम रूप का वास्तव स्वरूप यही ब्रह्म ही है, तो यदात्मक अर्थात यह आत्मा ययो हो, यह अर्थात ब्रह्म आत्मा है जिसका ययो हो कयो हो नाम रूपयो हो, यदात्मके नाम रूपे समानाधिकरण है, तो नाम रूप जिस स्वरूप वाले हैं अर्थात ब्रह्म ही उनका वास्तव स्वरूप है, द्विवचन है। तो ये कैसे हो जाते हैं, ब्रह्म अगर शुद्ध है उसे नाम रूप अशुद्ध कैसे आ जाते हैं, दृष्टांत देते हैं सलिलाद इव स्वच्छाद मलम इव, जैसे सलिल स्वच्छ है फिर उसे जैसे मल निकल जाते हैं, तो इसी प्रकार के सलिलाद स्वच्छाद मलम इव। पांच नंबर टिप्पणी, मलम मलिनम मलम इव कैसे, कहते फेनम मलम इव फेन, ये जो सलिल से फेन आ जाता है तो ये मलम इव, वास्तविक फेन सलिल का मल नहीं है किंतु मलम इव क्यों, कहते हैं कि सलिल से जल से कुछ अलग रूप में दिख गया इसलिए उसका मल कह दिया गया। इसी प्रकार की स्वच्छान स्वच्छान मलम इव फेनम अव्याकृते व्याक्रियते, व्याक्रियते द्विवचन है अव्याकृते ये समान अधिकरण है, पहले जो दो अव्याकृत थे अभी वो दोनों व्याकृत हो गए, कौन दोनों नाम रूप, तो नाम रूपे अव्याकृते अभी व्याक्रियते। और यश्च ताभ्याम नाम रूपाभ्याम विलक्षण, यह ताभ्याम वो दोनों से नाम रूप से विलक्षण, फिर यह से किसको लेंगे ब्रह्म, वो ब्रह्म वो नाम रूप से विलक्षण है, तो विलक्षण है क्यों, कहते हैं स्वतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, तो जो स्वतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ये कभी वास्तव नाम रूप हो जाएगा नहीं होगा। स एसो अव्याकृते नाम आत्मभूते नाम रूपे व्याकुर्वन, वही ब्रह्म अव्याकृते आत्मभूते नाम रूपे ये सब समानाधिकरण है, पहले अव्याकृत था वही उनका वास्तव स्वरूप आत्मा ही है, नाम रूप ये दोनों को व्याकुर्वन, फिर ये क्या विभक्ति हो जाएगी द्वितीय द्वितीय, क्योंकि व्याकुर्वन कर्तावाचक हुआ, स ये दोनों को व्याकरण करता हुआ, व्याकुर्वन करके क्या किया, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, ये सब अभी व्याकरण हो गए, तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देहेषु, ये सब शरीर में, यह कर्म फलाश्रयेषु, कर्म कर्म का फल क्या होगा, सुख होगा दुख होगा, दुख दोनों होगा, तो कर्म फलाश्रयेषु, तो कर्म फलाश्रयेषु देहेषु, समास कैसे कहेंगे, देहस्य कर्म फल, कर्म फल का आश्रय, कर्म फल हो गया सुख दुख, तो सुख दुख का आश्रय देह होगा, तो सुख दुख देह में होगा ना, देह सुख दुख में होगा, देह में होगा, तो कर्म फल का जो आश्रय है, क्योंकि कर्म फल ये शरीर में ही भोग होगा, तो कर्म फल का जो आश्रय है उस आश्रय में, वो आश्रय कौन हो जाएगा, देह, इसलिए देहेशु अर्थात कर्म फल आश्रय, कर्म फल हो गया सुख दुख, ये देह में भोग होंगे, इसलिए इसको शरीर को न्यायिक लोग क्या कहते हैं, भोग भोग आयतन, शरीर भोग का आयतन, आयतन अर्थात आश्रय, तो सुख दुख का ये आश्रय है, देहेशु कर्म फल भोगाश्रयेशु, वो परमात्मा ब्रह्म से लेकर के स्तंभ, स्तंभ अर्थात तृण घास, उस पर्यंत सब देह को सृष्टि किया, और वो देह में क्या भोग करना पड़ेगा, सुख दुख, और जो सुख दुख भोग होने का जो स्थान है वो सबसे, और ये जो देह हो गया वो सब असनायादिवान अर्थात देह को मतलब प्राण है उसमें क्षुधा प्यासा होगा उसमें प्रविष्ट, तो इसमें सृष्टि करके जहाँ सुख दुख होगा ऐसे स्थान पर वो परमात्मा प्रवेश कर गया, क्यों कर गया, जहाँ सुख दुख भोग होता है वहाँ परमात्मा प्रवेश कर गया, क्यों कर गया, कहते हैं कि भोग करने के लिए, जहाँ भोग होगा वहाँ कोई प्रवेश करेगा तो किस लिए प्रवेश करेगा, तो यही परमात्मा भोग कर रहा है, सुखी दुखी ये कौन हो रहा है, वही हो रहा है, तो ये कैसे हो जाता है, कहते इतने ही अज्ञान है, जब पता चल गया कि ये सुखी दुखी वास्तव में ये नहीं है कुछ, तो वही जो भोग करता था वो अज्ञानी हो गया, और ये सुख दुख नहीं है कुछ, खाली मानता है ये सुख है ये दुख है, छोटा सा बाकी को तो ये तो भाष्य हो गया ना, उसका टीका दो पृष्ठा है ना, देखिए टीका में कांड द्वयात्मनो वेदस्य आरंभो यस्य परस्य प्रतिपत्त्यर्थो विज्ञायते, कांड द्वयात्मनो वेदस्य, वेद का दो कांड है क्या क्या, कर्म कांड ज्ञान कांड, इसका आरंभो यस्य परस्य प्रतिपत्त्यर्थः, प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, जिस पर परमात्मा का ज्ञान के लिए पर प्रतिपत्त्यर्थो विज्ञायते ऐसा पता चलता है, तो कर्मकांड भी कैसे परमात्मा का प्रतिपत्ति के लिए उपयोगी हो जाएगा, उसके लिए कहते हैं कर्मकांड ही स्वार्थ अनुष्ठान हित चित्त शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान उपयोगी इष्यते, कर्मकांड स्व अर्थ का अनुष्ठान से आहित आहित स्थापित, कर्मकांड में जो कहा गया उसको निष्काम होकर के करने से ही वो कर्म आहित स्थापन करेगा, क्या करेगा, चित्त शुद्धि, चित्त से शुद्ध ये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, ऐसे भाष्यकार कहते हैं, तो अगर कर्म नहीं करेगा निष्काम होकर के तो ये चित्त शुद्ध नहीं होगा, तो चित्त शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान उपयोगी, चित्त शुद्ध होगा तभी ये तत्व ज्ञान होगा, तो इसलिए कर्मकांड चित्त शुद्धि कराएंगे, अगर कोई भी कर्म करें अगर हम उसमें निष्काम हो जाएंगे तब ये सब नित्य कर्म जैसा माना जाएगा कोई भी कर्म, किंतु जो कुछ अंश सकाम करेगा उसके लिए तो ये नित्य कर्म करना ये जरूरी है, क्योंकि नित्य कर्म तो निष्काम है ही, तो इसलिए इस मार्ग में आने का प्रथम आवश्यकता है कि कुछ भी करे निष्काम हो जाना चाहिए, तो हर चीज को इसी में लेना है, कैसे निष्काम हो रहा है, कहते हैं भोजन कर रहे हैं कैसा निष्काम हो रहा है, कहते हैं शरीर तो स्वस्थ रहेगा इसलिए भोजन कर रहे हैं, इससे क्या होगा, कहते हैं ये वेदांत श्रवण करेंगे, तो वो करेंगे तो फिर ये सब कार्य क्यों करता है, कहते हैं ये सब निष्काम कर्म नहीं करने से तमस रजस ये सब कहाँ जाएगा, ये तो सब बुद्धि को फिर ये करेगा क्रांत करेगा, तो इसलिए वो सब भी आवश्यक है। अर्थात तो हर चीज हम लेकर के श्रवण में कैसे उपयोगी होगा उसको घटाना है। अगर जहां हमारा मन कह देगा ये तो किसी उपाय से भी श्रवण का उपयोगी नहीं है, तो फिर ये निष्काम होगा तो भोग हो जाएगा। प्रत्येक कर्म को पूछ करके देखना है। और ज्ञान कांडम तो साक्षात एव संस्कार आधान करेगा अहम अस्मि परम ब्रह्म, ये जगत मिथ्या है, ये ज्ञान कांड साक्षात कराएगा, फिर ऐक्य ज्ञान कराएगा। तत्र उपयुज्यते, तत्र अर्थात ऊपर में जो दिया यस्य परस्य प्रतिपत्ति अर्थ, परमात्मा का ज्ञान में कर्म कांड परंपरा या चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान कांड साक्षात। सर्वे मंत्र दे दिया, सर्वे वेदा यद पदमा मनंती तपांसी सर्वाणी च यद बदंती, ये गीता में भी है। सर्वे वेदा यत पदम, पदम अर्थात पद्यते इति पदम, पद्यते ज्ञायते इति पदम, पदम ब्रह्म। सारे वेद जिस ब्रह्म को आमनंती आमनंती बदंती कथयंती कहते हैं, और तपांसी सर्वाणी च यद बदंती, सारे तप भी जिसको उद्देश्य करके किया जाते हैं। तो तप तप क्या, आज सुबह पाठ में तो भाष्यकार स्पष्ट किए, तो तप अर्थात अनाशक तप, शरीर नाश हो ऐसा तप न करे। इति चूयते स परो अत्र प्रविष्टो देहादौ इति योजना, वही परमात्मा यहाँ देहादि में प्रवेश किया है। सर्वस्य अन्नायस्य ब्रह्मात्मनि समन्वयम् उक्त्वा तत्र विरोध समाधानार्थम आह। सर्वस्य अन्नायस्य, अन्नाय वेद, सारे वेद ब्रह्मात्मनि समन्वयम्, ब्रह्म आत्मा है इसमें समन्वय, समन्वय आठ नंबर टिप्पणी तात्पर्य, संपूर्ण वेद का तात्पर्य ब्रह्म में ही है। इति उक्त्वा कह करके तत्र विरोध समाधानार्थम आह, विरोध का समाधान, सारे वेद अगर ब्रह्म परक है किंतु नाना स्थान पर तो विरोध दिखता है, तो विरोध समाधान करने के लिए कहते हैं। इसलिए ब्रह्मसूत्र में प्रथम अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय, सारे वेदांत ब्रह्म में ही समन्वय होते हैं। तो समन्वय होते हैं आप कहते हैं कि तो इसी जगह में विरोध दिखता है, तो जहां जहां विरोध दिखता है वो सब को समाधान करने के लिए द्वितीय अध्याय है, अविरोध अध्याय कहा जाता है। यहाँ भी विरोध समाधान के लिए आगे भाष्यकार कहते हैं, यस्मिन अविद्या स्वाभाविक्या कर्तृक्रिया फलाध्यारोपणा कृता। विरोध कैसा दिख रहा है, आप कहते हैं कि हम असंग कूटस्थ निष्क्रिय निर्गुण ब्रह्म है, किन्तु सुबह से शाम तक हमको दिखता है हम करता है हम भोगता है हम ये है, ये तो विरोध साक्षात दिखता है। तो कहते ये विरोध समाधान करने के लिए यहाँ कह दिया कि वो असंग कूटस्थ ब्रह्म में अविद्या, और अविद्या प्रश्न करेंगे ये अविद्या कैसे आ गई, तो इसलिए उत्तर देते हैं स्वाभाविक, क्या ये अनादि सिद्धा है ये कैसे आ गई, यहाँ प्रश्न नहीं हो। तो आकर के क्या करती है, कहते हैं कर्तृ क्रिया फल का अध्यारोपण कर देती है। तो इसलिए विरोध होने का कुछ नहीं है, ये तो खाली आरोप कर देता है, अविद्या अज्ञान ये केवल आरोप ही कर देता है, तो विरोध समाधान को आगे टीका में अध्यास से चतुर्विध ख्याति नाम अन्यतमत्वम वारयति। ये जो अध्यास हुआ, अध्यास ये कोई वास्तव पदार्थ है, तो अध्यास का अर्थ हो गया ब्रह्म, तो जहां जो नहीं है वहां वो दिखना, अतस्मिन तद्बुद्धि ऐसे भाष्यकार कहते हैं। तो ये अध्यास में कौन सा दर्शन में अध्यास को क्या किस प्रकार की देखते हैं, ये लेकर के पांच मतलब ये इसको अध्यास पांच प्रकार की अध्यास कहा जाता है, उसको ख्याति शब्द से कहते हैं। ख्याति अर्थात ख्यायते इति ख्याति, हमको ऐसे लगता है, वास्तव वहां पदार्थ नहीं है, अध्यास हुआ है, हमको ऐसा लगता है। अलग अलग दर्शन वाले कहते हैं कि ये तो ऐसा ही है, वो क्या कहते हैं देखिए टिप्पणी वहां न नव टिप्पणी, चतुर्विध ख्याति असत ख्याति माध्यमिका नाम, माध्यमिक लोग, माध्यमिक अर्थात बौद्धों का जो उत्तम गोष्ठी है वो कहते हैं असत ख्याति। तो ख्याति का अर्थ भ्रम यान कहते हैं, जो आरोप हुआ है अध्यास हुआ है, ये जो जगत दिखता है माध्यमिक लोग कहते हैं ये असत अर्थात ये है ही नहीं, ये पूरा बंध्या पुत्र जैसा तुच्छ ही है। तो उन लोगों का मत में ये जगत असत ख्याति है, अर्थात जहां भी भ्रम होता है कोई पदार्थ ऐसा है ही नहीं, खाली ऐसा दिखता है, कहते हैं जगत कहें जगत है ही नहीं। है क्या उनका मत में, कुछ भी नहीं है, शून्यवादी उनका कहते हैं कुछ भी नहीं है, वो हो गए असत ख्याति वादी वाले, अर्थात ब्रह्म क्या कुछ जगत ही नहीं है। आगे दूसरा कहते हैं अख्याति सांख्य प्रभाकराणाम, सांख्य और प्रभाकर लोग ये लोग कहते हैं कि अख्याति, वो लोग कहते हैं ब्रह्म होता ही नहीं। अब किसको ब्रह्म कहते हैं, यह जब कहते हैं इदम रजतम, यहाँ ब्रह्म कहा है, चक्षु से इदम को देखता है और रजत जो है उसको तो कल्पना करता है। तो यहाँ ब्रह्म अगर जो रजत में मतलब रजत ही उसको ब्रह्म मान, इदम को जो सामने में सुक्ति है उसी को अगर रजत कहता तब तो अर्थात इसको ब्रह्म कहते हैं, किंतु यहाँ तो इदम रजतम, यह तो दो ज्ञान है। अगर एक ज्ञान कहेंगे नहीं नहीं नहीं जो इदम है वही रजत है, इस प्रकार के अगर एक ज्ञान होगा जैसे कहेंगे अयम घट, एक ज्ञान है ना दो ज्ञान है, एक ज्ञान, इसी प्रकार की इदम रजतम अगर एक ज्ञान होता तब आप उसको ब्रह्म कह सकते हैं। वो कहता है कि दो ज्ञान है, इदम ज्ञान अलग है चक्षु से होता है, रजत ज्ञान अलग है कल्पना करता है। तो ये अलग है तो हमको क्यों पता नहीं चलता, तो प्रभाकर को इस प्रकार पूछने से वो कहता है कि ये दोनों में इदम और रजत में कोई संसर्ग है क्या, संबंध है क्या, वास्तविक नहीं है। तो संसर्ग नहीं है तो ये संसर्ग नहीं है इसी का ग्रहण उसको नहीं हो रहा है, मान लेता है कि यहाँ संसर्ग है बोल करके, तो संसर्गा ग्रह, यहाँ संसर्ग नहीं है तो नहीं है तो उसका ग्रहण नहीं हो रहा है। और जहां वास्तव अयम घट वहां अयम और घट का बीच में ये संबंध है, अयम और घट का बीच में है तो वहां असंसर्ग ग्रह, हाँ ना संसर्ग ग्रह में वो लोग प्रभाकर असंसर्ग ग्रह कहता है, असंसर्ग ग्रह जब इदम रजतम वो दोनों का बीच में संसर्ग है क्या, असंसर्ग है किंतु असंसर्ग का ग्रहण उसको हो रहा है क्या, तो असंसर्ग का अग्रह हो रहा है। तो ब्रह्म स्थल में असंसर्ग अग्रह हो करके ब्रह्म हो गया, वास्तव स्थल में अयम घट में असंसर्ग है क्या, असंसर्ग नहीं है तो उसका ग्रहण नहीं हो रहा है, असंसर्ग का अग्रह हो रहा है क्योंकि असंसर्ग है ही नहीं। इसलिए वो कहता है कि देखिए हमारा एक ही निमित्त है असंसर्ग अग्रह, हम उसे ब्रह्म को भी सिद्ध कर देते हैं और यथार्थ ज्ञान को भी सिद्ध कर देते हैं। और आप मीमांसक और वेदांती लोग क्या कहेंगे, जहां ब्रह्म है वहां तो संसर्ग नहीं है किंतु संसर्ग का मिथ्या ज्ञान हो रहा है, और जहां वास्तव है वहां संसर्ग है और संसर्ग का आपको ज्ञान हो रहा है, आपको दो ये अर्थात मानना पड़ता है, हमारा तो एक में काम चलता है, अधिक बुद्धिमान है प्रभाकर। तो कहता है कि ब्रह्म ज्ञान होता नहीं, उसका हो गया अख्याति, और तृतीय हो गया अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति तार्किकों का, अन्यथा ख्याति अर्थात है तो यह सुक्ति किंतु अन्यथा, अन्यथा का अर्थ मतलब था प्रत्यय की सूत्र से होगा प्रकार वचन, तो अन्यथा का क्या अर्थ हो जाएगा, अन्य प्रकार है ना, अन्यथा शब्द का अर्थ हो गया अन्य प्रकार है ना, है तो यहाँ सुक्ति किंतु रजत प्रकार है ना ज्ञान हो रहा है। और नया कहेंगे ये जो रजत यहाँ दिख रहा है वो कौन सा रजत है, वेदांती लोग कहेंगे ये तो कल्पित रजत है, नया इसको कल्पित नहीं कहता, वो कहता है कि ये रजत हटस्थ, दुकान में जो रजत है उस रजत को यहाँ देख रहा है, संस्कार नहीं अभी साक्षात देख रहा है चक्षु से, उनका अलग प्रक्रिया बताते हैं ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष कहकर के अलग प्रक्रिया बनाते हैं। तो जैसे वेदांती लोग कहते हैं कि यहाँ रजत एक उत्पत्ति हो जाती है, तो ऐसे वो लोग कहते नहीं नहीं जो दुकान में रजत है वो रजत अभी वहां उसको दिखता है, कैसे दिखता है कहते हैं ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष होता है स्मृति, तो उसका संस्कार होता है, संस्कार से अभी सामने में उसको साक्षात दिखता है। तो इसलिए वो लोग भी कहते हैं कि यहाँ कोई वास्तव यहाँ भ्रम नहीं होता, तो अन्य प्रकार से दिखता है, इदम में रजत अन्य प्रकार से ये दिखता है, उसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं किंतु उनका मत में ये अन्य प्रकार से दिखता है। किंतु जो दिखता है वो एक वास्तव पदार्थ है, वो दुकान वाला रजत तो दिखता है, उनका हो गया अन्यथा ख्याति। और आत्मख्याति योगा योगाचाराणाम, योगाचार ये बौद्धों का द्वितीय मत, वो कहते हैं आत्मख्याति, आत्मा का अर्थ ज्ञान, क्षणिक ज्ञान, क्षणिक ज्ञान का ही विवर्त, क्षणिक ज्ञान इस प्रकार से दिख रहा है। उनका मत में ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है, पदार्थ कुछ नहीं है, तो ज्ञान ही इस रूप से दिख रहा है, रजत रूप में दिख रहा है, उनको आत्मख्यातिवादी वाला कहा जाता है। ज्ञान ही उनका एक ही मात्र आत्मा है और वो ज्ञान क्षणिक है, उसको छोड़कर के बाहर में कोई पदार्थ कुछ नहीं है, जो क्षणिक ज्ञान है वही मात्र पदार्थ है, उसको छोड़कर के कोई स्थूल पदार्थ कुछ नहीं है। तो आत्मा हो गया ज्ञान, उसी वही और नाना रूप से खाली दिख रहा है। देखने वाला कौन? कहते हैं वही ज्ञान, ज्ञानी तो एकमात्र है, तो ज्ञानी है वही नाना रूप होकर के दिख रहा है। ये हो गया योगाचार। और अविद्यायास्तु अनिर्वाच्यतया अनिर्वचनीय ख्याति सैद्धांतिका नाम इति, सिद्धांत वेदांत वाले कह रहे हैं अनिर्वचनीय ख्याति, अर्थात ये सुक्ति में जो रजत दिख रहा है वो अनिर्वचनीय, अर्थात वो वहां कल्पित है, नहीं है नहीं कह पाएंगे, दिखता है किंतु उसका बाद भी हो जाता है, बाद हो जाने से ये सत्य नहीं है। क्यों? सचेत न बाध्यत, अगर वहां जो रजत दिख रहा है अगर वो सत होता फिर उसका बाद हो जाता नहीं होता, सत चेत न बाध्यत इसलिए सत नहीं है। और असत चेत, असत था बंध्यापुत्र, वो कभी दिखेगा? तो असत चेत अगर असत होता तो न प्रतीय, तो प्रतीति नहीं होना चाहिए, तो अगर सत होता तो बाद नहीं होना चाहिए, असत होता तो प्रतीति नहीं होनी चाहिए, किंतु ये बाद भी होता है प्रतीति भी होती है इसकी, तो इसलिए सत होगा ना असत होगा दोनों नहीं होगा, तो इसको अनिर्वचनीय कहते हैं। तो वेदांति वहां मानता है कि यहाँ एक रजत की उत्पत्ति होती है, तो वो रजत किन्तु व्यावहारिक नहीं है, प्रातिभाषिक है, इसको अनिर्वचनीय कहते हैं। ये पांच प्रकार की ख्याति, चार प्रकार की ख्याति यहाँ नहीं है ये जगत में। टीका में कह दिया कि चतुर्भुध ख्याति नाम अन्यतमत्वम बारयति, ये जो अध्यास हुआ ये चार प्रकार की ख्याति नहीं है, ये अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचनीय अर्थात कल्पित, केवल कल्पना करता है, मैं करता मैं भोगता मेरे को सुख मेरे को दुख, ये केवल कल्पना। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।